www.attableeg.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دوستوں بزرگوں بہت ایک مشہور حدیث ہے حدیث جبریل کا ناتی اس پر علماء بیان بھی کرتے ہیں اور طویل حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم عمل کے متعلق بیان فرمایا ہے سب سے پہلے تو اسلام کی بنیادی چیز اسلام ہے اسلام کو ماننا سمجھنا یہ بنیادی چیز ہے سب سے پہلے تو اسلام کو اپنے درست کرو اسلام کا تعلق زیادہ اعضا سے ظاہری اعضا سے نماز پڑھو روزہ رکھو یہ سب چیزیں بہت مختصر بیان کرنا ہے اس کے بعد ایمان کا ذکر ہے ایمان کے جتنے صفات ہیں جو ان کے اوصاف ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے اسلام پھر اس کے بعد ایمان پھر احسان ہے تین درجے احسان کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انتا بول اللہ کرنے کا طرح اس طرح بات کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو انتا بول اللہ کرنے کا طرح یہ تینوں ہی چیزوں کے مسلمان مکلف حاصل کرنے کے نہیں یہ نہیں کہ اسلام کے چند اعمال کو آپ نے ادا کر دیا اور بڑی ذمہ ہو گئے نہیں جس طرح اسلام کو بیان کیا ہے اسی طرح ایمان کو بھی بیان کیا ہے اور اسی طرح احسان کو بیان کیا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو درجہ احسان تک پہنچائے کہ بہت بڑے عالم تھے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا انہوں نے کہ حضرت میں مہار رائے پوری کہہ جاتا ہوں تین دن کے بعد آؤں گا اور ایک سوال ہے اس کا جواب تیار رکھیے گا شیخ الحدیث صاحب سے کہا ان عالم نے بہت بڑے وہ سوال یہ ہے یہ تصوف کیا چیز ہے انہوں نے سوال کیا اس کا جواب تیار رکھیے گا شیخ الحدیث سے کہا انہوں نے کہ میں رائے پوری کے جاتا ہوں آؤں گا تو آپ اس کا جواب تیار رکھیے گا تین دن کے بعد آؤں گا کہا حضرت کیا ہے سوال کہا تصوف کیا چیز ہے کہا میں ابھی جواب دیتا ہوں کیا ضرورت ہے تین دن تین سیکنڈ میں جواب دے دیا منٹ بھی نہیں تین سیکنڈ میں جواب دیا چونکہ سمجھے تھے طریق کو اس کا بیان کیا انہوں نے ہم لوگ زندگی میں رہے سمجھتے ہی نہیں کسی بات کو شیخ الحدیث چونکہ مشائے کی خدمت میں رہے تھے اس بنا پر ہم کہتے تین سیکنڈ میں بیان کر دیا انہوں نے کہا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے اور یہ انتہا ان تعبد اللہ کرنے کا طرح اپنی نیت کو درست کرو یہ تصوف کے اخلاص پیدا کرو نیت نیت آنے سے جانے سے ملنے جلنے میں نیت ٹھیک کرو اللہ کے لیے نیت ٹھیک ہو گئی تمہارا کام شروع ہو گیا اب نیت ہی جب ٹھیک نہیں مولانا تو آگے کیا تم بڑھو گے اصل تو نیت ہے اتنی ان کا جواب دیا شیخ الحدیث نے تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات تمام علماء جانتے ہیں محدثین جانتے ہیں مفسرین جانتے ہیں تمام لوگ کہ بھائی بغیر نیت کے کسی درجے کو تم پہنچ نہیں سکتے نیت تو ٹھیک کرو مسجد میں جا رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو تلاوت کر رہے ہو کیا مقصد ہے سب کا مقصد ارضاء باری تعالیٰ, یہ نیت کرو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تلاوت کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, یہ تو نیت ضروری ہے ہمارا, یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تلاوت میں یہ نیت کرو کہ ہم اللہ کے ہم کلام ہو رہے ہیں, جب تصور کرو کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے کلام کو سناؤ تو ہم سنا رہے ہیں ان کے حکم کتاب, اتر معاوہ ایک میرا کتاب, نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ کتاب کی تلاوت کے لیے کتنی عمدہ بات, اترو یہ سوچو کہ اللہ نے ہم کو تلاوت کا امر کیا, اس وقت ہم تلاوت کر رہے ہیں, اللہ سننے والا ہے ہم پڑھنے والے ہیں, اللہ ہم سے فرمائش کر رہا ہے کہ تلاوت کرو ہمارے کلام کی, نبی کو حکم ہو رہا ہے. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ ہم سے خواجہ صاحب نے کہا کہ ہمارے کلام کو سناؤ, یہ بڑے ناز سے کہتے تھے کہ ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ خواجہ عزیز الحسن نے کہا کہ ہمارے بہت بڑے شاعر تھے معلوم نے ہمارے کلام کو سناؤ, بطور ناز کے فخر کے فرماتے تھے, یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے کلام کو سناؤ, کوئی سوچتا ہے اس کو؟ خدا کہہ رہا ہے, نبی کو حکم دے رہا ہے, اترو ماؤ یہ میرا کتاب, جو ہم نے تلاوت کتاب دیا اس کی تلاوت کیا کیجیے, اس کو سرانے نہ رکھ دیجیے, جزدار میں رہ کر کے میرے کیا الماری کی زینت نہ بنائیے, اترو ماں وہی ہے میرے کتاب, تلاوت کیجیے, اور جس چیز کا امر نبی کو ہوا وہی ان کی امتیوں کو بھی ہے, نبی کا حکم ساری امت کو ہے کہ تلاوت کرو, اللہ فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو زبان دیا ہے, دل دماغ دیا کہ ہم تلاوت کر سکے, اس کی قدر کرو کہ تمہاری زبان رواں ہے چل رہی ہے کہ تم تلاوت کر سکتے ہو, اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو سنتا ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والی کی تلاوت سے اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کوئی مالک سردار ہو وہ اپنی مغنیاں گانے والی عورت کے غیرہ سے خوش ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ, سمجھ گیا, پہلے زمانے میں تھا نا, اب بھی ہے جب ٹیپ آف گانا بجانا تو چل رہا ہے, پہلے عورتیں رکھی جاتی تھیں جو گاتی تھیں, ارے مالک وہ سنتے تھے, دیکھیے مثال بھی دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس طریقے سے مالک گانے والے کی عورت کی طرح توجہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کی تلاوت سے خوش ہوتے ہیں, اترو ماں وہی ہے میرے کتاب, اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے کہ ہم کو تلاوت کرنے کی توفیق دے, ہم کو زبان دیا اللہ تعالیٰ نے, ہم کو دل دماغ دیا کہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں, اترو ماں وہی میرے کتاب, بیضاوی لکھتے ہیں کہ اترو ماں وہی کتاب تقرب اللہ بے تلاوت ہی, تلاوت سے اس لیے کرو کہ ہم کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا, ہے کہ نہیں, تقرب اللہ دیتا ہے اس تلاوت سے, اللہ کا چاہتا ہے کہ ایک حرف جب بندہ کہتا ہے اس کو دس نیکی ملتی ہے, جو کہتا ہے بیس, تین حرف کی تلاوت کیا تین, چنانچہ خود حدیث میں ہے کہ الف لام میم جو کہا تیس نیکی مل گئی, آگے والی تلاوت چھوڑیے, الف لام میم کہا تو تیس نیکی, اور شیخ حدیث صاحب نے ایک نقطہ لکھا یہاں کہ تیس ہی نہیں نوے مل جائے گی, الف میں تین ہے, الف میں تین حرف ہے نا, الف الف لام میم, تو الف کہنے میں تیس نیکی مل گئی, لام میں تین ہے تیس نیکی مل گئی ساٹھ ہو گئی, اب میم میں تین ہے نوے, تو ہم لوگ تو عام طور سے کہتے ہیں تیس نیکی مل گئی, یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے روایت کیا ہے, پڑھ لیجیے گا کہ الف لام میم صرف اتنا کہا تیس نیکی اس کو مل گئی, کیا مشکل ہے مولانا, ارے اٹھاؤ ایک آیت پڑھ لو, ایک رکو پڑھ لو, میں تو کہتا ہوں بھائی میں بات مستحیل آدمی سال والا ہوں, ارے پاؤ پارا پڑھ لو, نہیں جی چاہتا ایک پارا تھکے ہوئے ایک پاؤ پڑھ لو, گھر میں سے کہتا ہوں لوگوں سے بھی کہتا ہوں نہیں مارا, میں مستحیل لوگوں سے طریق میں سب سے سہل نگا میں ہی ہوں, سب کی یہ تو ہی پڑھ لو, دس مرتبہ کل میں طیبہ پڑھ لو, ایک مرتبہ کل میں طیبہ کر سے لاکھوں سال کا مشی مومن ہو جاتا ہے, ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, ایک مرتبہ کہتا ہے ہزاروں لاکھوں سال کا مشی کافی جو ہے مسلمان, سب گناہ ڈال جاتے ہیں, عام طور سے آج کل وہ کہتے ہیں کہ مساوی پریشان کرتے ہیں. کہا جب یہ کلمہ ایسا ہے کہ کفر کی ظلمات کو دور کر دیتا ہے تو مساوی کی ظلمات میں کیا ہے؟ پڑھو دل سے لا الہ الا اللہ من بولے بالوسوسہ والے بالکلمہ طیبہ. جو وسوسہ میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ کا گرد رکھے. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نیت. شیخ عزیز صاحب نے کتنی عمدہ بات کہی کہ اول تصور کا کیا ہے؟ نیت کو درست کرو. نیت ٹھیک رہے گی آگے بڑھو گے, اور نیت ہی جب ٹھیک نہیں تو جہاں گئے جاؤ گے برتاؤ پیچھے ہٹ جاؤ گے. نیت ہی نہیں تمہاری. بزرگوں کے پاس بھی بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن بھی نیت اپنی اصلاح کی نیت سے نہیں رہے. کیا نتیجہ ہوا؟ ان کو وفات کے بعد نماز ہی چھوڑ دیا اس نے. نیت ہی نہیں, اس نے خود کر دیا. بہت بڑا خادم تھا. کہا کہ ہم ایک دن بھی اللہ کے لیے رہ ہی نہیں ماتا تو کچھ فائدہ ہوگا؟ نیت ہی جب نہیں. نیت تو سب مرتب ہوتا ہے. جو تین اعمال ہیں سب نیت پر مرتب. نیت کی تصحیح یہ بنیادی چیز ہے. اسی وجہ سے تمام ہمارے علماء مشائخ محدثین فقہا نیت پر پہلے کلام کرتے ہیں. در ارادت با صادق اے فریق, در ارادت با صادق اے فریق, تابیابی گنج ارفارا قریب. اے فرید فریدین اختار, اپنی ارادت کو پہلے درست کرو تاکہ معرفت کی کنجیاں تم کو دے دی جائیں. معرفت کی کنجی ارادت کی درستگی پر. اچھی بات کہی شیخ عزیز صاحب نے, نیت پر ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ تصوف کا انتہا ان تعبد اللہ کا نگتا, اللہ کی عبادت کو. وہ ہے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. کتنی زبردست معرفت کی بات ہے. شہر کے لیے میں بہت کہتا ہوں کہ اتنا جامع کوئی تعریف نہیں کر سکتا تھا تصوف کی. تصوف کی ابتدا نیت ہے, اس کی انتہا نسبت احسان کو حاضر کرنا ہے. ہم سمجھے کہ صرف اتنا کرنے کا کافی نہیں, ابھی آگے بڑھو. اللہ تعالی نے نسبت احسان کی فضیلت بیان کر دی. نسبت احسان کو مطلب چاہا ہے کہ ہماری ایسی نسبت پیدا کریں گے کہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ میں اس کی پوری مثال ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ سب غائب کیسے گئے. اس کے بعد اللہ فوراً کہتا ہے کہ اب تم پہنچ گئے ہمارے تک. انت عبد اللہ کا نگہ ترا حاضر ہو گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں اسلام بھی ہے, ایمان بھی ہے, اور احسان بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. آپ آگے کہ نہیں, اللہ کو حاضر سمجھ لیا, یہی احسان ہے. اب تک کیا کہہ رہا تھا کہ ہم اے اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. رحمان رحیم سب غائب کیسے کہتا ہے, سمجھتے غائب ہے وہ. لیکن جب یہاں تک پہنچا پھر اللہ حاضر ہو گیا اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. میرے دوستو, ہر چیز کی انتہا اس زمانے میں تو ہے ہی نہیں. ایک ڈاکٹر بڑے سے بڑا کہاں گیا بھائی؟ امریکہ گیا. کیا کرنے گیا؟ کیا سیکھنے گیا؟ ڈاکٹر امریکہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے, اتنا بڑا بھی سیکھنے کی باقی ہے دنیا میں باقی ہے. کیا انجینئر اور ڈگری لینے گیا ہے؟ اس کا ہے کچھ نہیں, جو جہاں ہے وہی ہے, کہتا ہے یہی کافی. ایک ڈاکٹر بڑے سے بڑا چترا وغیرہ ڈاکٹر تھے, آنکھ کے بڑے بڑے ڈاکٹر, کہاں گیا بھائی؟ وہ گیا لندن. کہا بھائی کچھ سیکھنے کے لیے گیا. آنکھ کا زندگی بھر آنکھ کا آپریشن کرتا ہے کرتا ہے, اب سیکھنے گیا. کیا سیکھنے گیا؟ نہیں, یہ ہمارا دین ایسا ہے جس کے جتنا ہے کرتا کافی ہے, تو ہم ہو جائے بخر. اس کے لیے بھی طلب پیدا کرو, آگے بڑھو. اسلام, اس کے بعد ایمان, احسان میں آؤ. انت عبد اللہ کا نگہ ترا, اس طرح بات کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب تک یہ کیفیت نہ ہو تب تک چین سے نہ بیٹھو. علامہ ابن قیم نے تین جلدوں میں لکھا ہے کتاب مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ابن قیم جو سمجھاتے ہیں تصوف کے لو مخالف, نہیں, یہی تو اصل صوفی ہے. ایاک نعبد و مدارج السالکین کتاب ہے. مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سالکین مطلب یہ ہے کہ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں, یہاں تک پہنچو. خالی اللہ اور رسول غائب کے طور پر نہیں, ایسا کہو کہ وہ ہے کہ اللہ تمہارے سامنے ہو گیا. جب سے یہ نہ کیفیت ہو تم ابھی ناقص ہو, ابھی اسلام کے اول درجے میں بھی نہیں آئے ہو. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. ہمارے حضرت ہم لوگ جو پڑھا رہے تھے تفسیر, یہ وقت میں آ گئے, کسی نے بتلایا سب سے پہلے وہاں نام لیا مولانا فاروق صاحب نے کہ حضرت یہ تو ایسا فتح پور کی بات ہے سر 51-52 کی. مست ہو گئے حضرت بھی, بالکل صحیح کہتے ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ نے اسلام سے بھی گزارا, ایمان سے گزارا, احسان تک پہنچا دیا. اِیّاک نعبد و اِیّاک, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. جب تک یہ کیفیت نہ ہو کمال کا درجہ تم کو نہیں حاصل ہوا. کہتے ہیں تم اپنے کو کامل سمجھو, تم بالکل ناقص ہو, بھی کچھ بھی نہیں ہو. اس وجہ سے اس کے بھی درجات ہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بھی درجات ہیں. ایک غائبانہ تعلق ہے اپنے معشوق سے اور ایک حاضرانہ تعلق ہے, دونوں میں فرق ہے. غائبانہ تعلق ارتفاع کرتا ہے, دلیں یہ چھوٹی سے زور لگاتا ہے کہ ملاقات ہو جائے ہمارے محبوب اپنے محبوب. لیکن اللہ سے ملنے کے کس کو توجہ, ہم بھی اس سے آری ہیں. اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین, آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ایسا مدد طلب کرتے ہیں کسی سے نہیں. جس طرح معبود ایک ہے, اسے مستعان بھی ایک ہے, مدد بھی اسی سے طلب کی جائے گی. جیسے عبادت اس کی جائے گی, مدد بھی اسی سے طلب کی جائے گی. کوئی فرق نہیں ہے. تھوڑا سا ترجمہ میں ہم لوگوں سے غلطی ہوئی, کیا ہوا, روک دیا. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, کوئی ہمارا معبود نہیں. اور آپ ہی سے مدد بھی, دیکھیے دونوں لے آئے, آپ ہی سے مدد بھی. اصل مددگار اللہ ہے. اس چیز کو پیش نظر رکھا, یہ ہے نسبت احسان, اللہ کی معبودیت کا استحضار, اس کے ایک ہونے کا استحضار. اللہ ہی معبود ہے. ایک بزرگ ہے, مجھے کہا لوگوں نے, اب کیا تمہیں بات بڑھتی جا رہی ہے. بزرگ سے کہا کہ حضرت نماز پڑھا دیے ہم کو, نماز نہیں پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا بھائی نماز تو نہیں پڑھاؤں گا, پڑھا بہت اصرار لوگوں کیا ہے, اچھا پڑھا دوں گا لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا. حضرت سورہ فاتحہ تو ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز ہی نہیں ہوگی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کیا سورہ فاتحہ پڑھوں گا لیکن اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین نہیں پڑھوں گا. کہا حضرت وہ بھی ایک آیت ہے قرآن کی, کوئی دیے کہ نماز کیسے ہوگی. کہا اچھا پڑھاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین پڑھا, الرحمن الرحیم پڑھا, مالک یوم الدین, اِیّاک نعبد و کہا. خون میں ایسی حدت پڑی سارے بدن سے خون بڑے چکے. کہا ہم کیسے کہیں جبکہ ہم غیروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں, غوروں سے مدد طلب کر رہے ہیں, کس منہ سے ہم کہیں اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین. اِیّاک نعبد, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. ایک مذہب کوئی بڑا آدمی جلدی نہیں مانتا, کہتا ہے فلاں موقع تو نے یہ کیا اور ہم کو ہم سے خود عمل کر رہے ہو. اللہ رب العزت جو ہماری ان عبادتوں کی طرف توجہ نہ کرے تو ہمارا قصور ہے. مولانا اللہ کرے اِیّاک نعبد. تمہارا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تین درجے رکھے, اسلام, ایمان. نفس اسلام بھی نجات کے لیے کافی ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا لا کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے, جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ابتدا ہے. اور آگے بڑھو, نماز میں آؤ, پھر احسان میں آؤ. یہ درجات ہیں, یہ کمالات کے درجات ہیں. آدمی کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نسبت احسان کو حاصل کرے. صرف نسبت اسلام بھی نجات کے لیے کافی ہے. لکھا ہے بعض علماء نے, میں نے کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ عمل مباحات, مباحات مانے نجات نہیں, نجات ہو جائے گی اگر مباحات کا بھی استعمال کرو گے. یہ سب یہ نجات, لیکن کمالات عالیت سے محروم رہو گے. یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں, جناب صوفی ہے سب. مباحات کا استعمال تھا پھر ایسے مباحات میں سے یہ نجات کے لیے, اللہ کے نجات, اس سے نجات میں فرق نہیں پڑے گا. لیکن کمالات تک پہنچنا چاہتے ہیں تو چھوڑو اس کو, آؤ ٹاٹ پہ آؤ. تھوڑا بہت سی عورتیں ایسی تھیں مجھے, عورتوں کو سنا پڑھا تو بہت لکھا آپ نے. ایک عورت تھی زیب و زینت کے ساتھ شوہر کے ہاتھ آتی تھی. ہر لگا حاجت تم کو کوئی حاجت ہے میری؟ اگر وہ کہہ دیتے تھے کہ نہیں تمہاری حاجت نہیں, بیوی تھی. دیکھیے یہ بھی حق, حق العبد, ہماری حاجت ہے تم کو؟ ہاں نہیں ہے. چلیے کپڑا اتار دیا, ٹاٹ پہن لیا, رات بھر عبادت کرتی تھی اللہ کی طرف. محبوب مجازی کو چھوڑ کر کے محبوب حقیقی سے مل جاتی تھی. جب تہجد کا وقت ختم ہونے لگتا تھا تو اب تب اپنے شوہر کو جگاتی تھی, اٹھو قافلہ بہت آگے بڑھ گیا, تم سو رہے ہو, اٹھ جاؤ, اب تو اٹھ جاؤ. بیوی جگاتی تھی شوہر کو, قافلہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. عورتیں ایسی تھی. ہمارے مولانا نے, ہمارے سے ہم نے کئی سو عورتوں کا ہم نے اس قسم واقعات لکھے مولانا اقوال سرب میں, دسویں میں آ رہا ہے. ہم نے عورتوں ولیات عارفات, جیسے اولیاء عارفین ہیں, اس لیے ہم نے کہا کہ ناقد, یہ ناانصافی ہوگی کہ ہم عورتوں کا ذکر نہ کریں. ہم نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے ولیات, حضرت بالا عبدالرحمٰن جامی نے ولیات کہا, ولیات عارفات کا ذکر ہم کر رہے ہیں. بہرحال یہ دین ہے مولانا, اس میں تو ترقی کو سوچنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ صبح اور شام برابر نہیں ہونا چاہیے, صبح کچھ اور حال, شام کو اور حال, بڑھنا چاہیے. جیسے ہر امیر آدمی بڑھنا دیکھتا ہے کہ ہم کتنا بڑھے, حساب کتاب کرتا ہے نہیں بڑھنے کا. صبح اور شام ہر آن ہم کو بڑھنا ہے اللہ کی طرف سے. مسافت بہت طویل ہے, اس طویل مسافت کے لیے عمر نو بھی کافی ہے. حضرت بھائی یعقوب صاحب فرماتے ہیں اس مسافت کو طے کر کے عمر نو بھی ناکافی ہے, مگر جس کی طرف اللہ کی توجہ ہو جائے منٹوں میں طے ہوتا ہے وہی نیت. اب نیت اگر صحیح ہے تو نیت تم کو اڑا کے لے جائے, عمل سے تم نہیں پہنچو گے, نیت سے پہنچو گے. اگر نیت اللہ تک پہنچنے کی ہے تو تم کو بلائے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق, انت عبد اللہ کرنے کا طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. فلم تکون ترا فنو یرا, اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو دیکھ رہا ہے. کہ نہیں, تو بڑی بات علماء نے کیا اس پر, اس حدیث پر بہت بات ہے. فلم تکون ترا, اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو اللہ کو تو اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. تو اس کے دیکھنے کو اس کر کے عبادت میں توجہ کرو اور خوشی اختیار کرو. مجھے سمجھ میں آیا, مجھ سا بار بار دو میں تھا, جہاز کھڑا تھا بہت بڑا جہاز, اور پہنچانے کے لیے اس کے مسافر خانے جو اوپر ہوتا بہت سے لوگ تھے. اس وقت مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا, اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو, اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے, اس وجہ سے عبادت کرو. میں نے کہا دیکھیے میں ان کو دیکھ رہا ہوں, وہ نہیں مجھ کو دیکھ رہے, لیکن ادب سے کھڑے ہیں وہ لوگ. جہاز میں میں ہوں, میں تو دیکھ رہا ہوں سینے سے, لیکن وہ ہم کو نہیں دیکھ رہے جہاز پہ ہم آئے, لیکن وہ ادب سے کھڑے ہیں کہ مولانا ہم کو دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے تو ادب سے, وہاں بھی وہ ادب سے کھڑے ہیں. اس طرح تم چاہے نہ دیکھ رہے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے تو ادب سے کھڑے ہو اللہ کے دربار میں. انت عبد اللہ کرنے کا طرح, ایسی بات کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس درجے تک پہنچائے, کوشش تو کریں ہم. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت میں اخلاص پیدا فرمائے, استحضار پیدا فرمائے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پائی ان مومنین نے جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. خشوع کب کرے گا؟ جب روح پہ باری تعالیٰ ہوئی تب کر سکتا ہے. یہ کا مطلب استحضار ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, ہمارے دل کی طرف بھی نگرا ہے اللہ تعالیٰ, دل کو بھی دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں خلوص سے پڑھ رہے ہو, کہتے ہیں حضور پڑھ رہے ہو, تو یہ تیرا امام بے حضور, تیری نماز بے شعور, ایسے امام سے گزر, ایسی نماز سے گزر. اللہ میں اقبال کر, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خوشبو والی نماز پڑھنے کی توفیق دے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پائے ان مومنین نے جو اپنے نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو خوشبو والی نماز, بنیادی چیز ہے نماز. نماز میں سب اعمال داخل ہیں, اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں قرات بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں قعود بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے. تسبیح میں صرف زبان ہلتی ہے، یہ نماز کیا ہے؟ تسبیح بھی ہے اس میں. سبحان رب العظیم پڑھا جاتا ہے. خرابی آدمی اب کہا گیا رکو رکو بھی ہے اس کے اندر، ورک عمر را کے وسجود سجدہ بھی ہے، رکو بھی ہے، زکات بھی ہے اور حج بھی ہے، سب نماز کے اندر ہے. جامع عبادات انا آتینا کل کوثر فصلی لربک منہر، ہم نے آپ کو کوثر دیا جو جامع الکمال ہے. جامع انعامات کیا ہے؟ کوثر. تو جامع الکمالات عبادت بھی کرو اس کے شکریہ میں. ہم نے انا آتینا کل کوثر، ہم نے کوثر دیا تو نماز پڑھو. اب اس کوثر کے بدلے میں نماز تم کو پڑھنا چاہیے، تاکہ جامع جب تم کو انعام دیا تو جامع عبادت بھی ہمارے لیے کرو. فصل لے لے رب کا منہر، اپنے رب کی نماز پڑھو. بدنی عبادت بھی کرو اور قربانی بھی کرو، مالی بھی کرو، اس کا حق ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگ ایسی نماز کی بھی توفیق. بہت افسوس بھی ہوتا ہے اپنے اوپر، اتنی عمر ہو گئی، دو رکعت نماز بھی اگر آدمی پڑھ لے. حضرت ماں یعقوب صاحب پڑھا رہے تھے درس، بڑا تھاروی کے استاد، تو دو رکعت نماز کا ذکر آیا کہ جو صرف دو رکعت نماز پڑھ لے جس میں کوئی وسوسہ نہ آیا ہو تو اسے بڑی فضیلت ہے. پر یہ حدیث ہے، اب کہا تھا میں، بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو دو رکعت نماز پڑھے اس میں کوئی وسوسہ نہ آئے تو یہ فضیلت ہے. اب چاہے ماں تھانوی پوچھے ہوں یا کوئی ان کا ساتھی، کہا حضرت کیا ایسی نماز پڑھ سکتا ہے کہ کوئی وسوسہ نہ آئے؟ کہا کبھی پڑھے ہو، کبھی مشق کیے ہو؟ کہا نہیں. بھلے پڑھو تو اس کا سوال کرو، کوشش تو کرو. کتنے عمدہ جواب ہے. ماں یعقوب وہ بھی استاد ہے ماں تھانوی کے. ماں تھانوی نے اگر اشکار کیا تو جواب بھی، کبھی پڑھے بھی ہو دو رکعت؟ کوشش کیا کبھی؟ کہا نہیں. پہلے پڑھو تب اس کا کرو اشکار. مان لو پڑھ سکتا ہے آدمی، ایسی نماز پڑھ سکتا ہے جس میں کوئی وسوسہ نہ آئے. ماں یعقوب اس بنا پر نماز، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غسلہ، سب سے زیادہ قرب نماز ہی میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نماز، امام بھی بے حضور، مسلی بھی ویسے ہی، کیا نماز رنگ دکھائے گی. ہمارے اندر نماز کی طرف بہت توجہ دلاتے تھے ماشاء اللہ صاحب. کہا تم لوگ کی نماز کا بہتر عنکبوت ہے، جیسے مکڑی کا جالا ذرا ذرا میں ٹوٹ جاتی ہے مکڑی کا جالا، یہ تمہاری نماز اللہ کے تعلق میں مکڑی کے جالے کی طرح ہے. ایسا کرو کہ مضبوط سلسلہ پیدا کرو خدا سے. کوشش کرے گا، کم سے کم اس کا علم ہوگا تبھی تو کوشش بھی کرے گا. اب اس کو علم ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقی صلات کی توفیق دے. انت عبد اللہ اگر تم بھی دیکھتے تو وہ تو دیکھ رہا ہے. اس بنا پر نماز کی کوشش، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کی توفیق، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے اساتذہ شاگردوں کو بھی، مریدین کو بھی. نماز بہت بڑی چیز ہے. من آہن کہتے ہیں جسے نماز کو، تو نماز کو الصلاۃ عباد الدین، حدیث بہت تلاش کیا گیا ملی نہیں، لیکن مشہور تو ہے نا، مان مل گئی. اچھا بہت یہ دفعہ کی ہے کہ گئی، میں بہت تلاش کرتا ہوں سر، میرا کام یہی ہے. ہائے کوئی حدیث بھی نہیں کہ کوئی شعر بھی نہیں لکھتا ہے جب تک میں معلوم کس کا یہ شعر ہے. حوالہ بھی دیتا ہوں میری تصویر کا، الحمد للہ ہے نا. منصرات کیا پڑھیے؟ مشہور یہ الصلاۃ معدودین حدیث ہے. مشہور یہ الصلاۃ معدودین، ومن اقامها فقد اقام الدین، ومن عدمها فقد عدم الدین. یہ دو حدیث الگ الگ ہیں، دو ٹکڑے ہیں. اچھا دونوں پہ جوڑ کے لوگ پڑھ دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں. جیسے اس میں انکام سنتی، انکام سنتی کے دونوں دو حدیث الگ الگ ہیں. علامہ اجلونی نے لکھا ہے کہ رواہ بہادر فقہا، بہادر فقہا. چلو بہرحال آج یوں ہی جی میں آ گیا احسان پر بیان کرنے کو. مولانا نے ایک بات کہی تھی اسی کا نتیجہ یہ ہے. مولانا نے پوچھا کہ تلاوت اور نماز میں کیسے، کہا تھا آپ نے پوچھا، آتے ہی پوچھا تھا انہوں نے، تو یہ میں نے بیان کیا. کچھ حق ادا ہوا مولانا، کچھ حق ادا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نسبت احسان سے مشرف فرمائے. آج اس کی دعا کرو، ابھی تو نسبت اسلام ہے ایمان نہیں. اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ ہم کو اسلام اسلامی کو درجہ ایمان ہے اور ایمانی کی درجہ احسان ہے ہم کو. بیداری والا پورا نہیں ہوا. اتلو ما اوحی من الکتاب, جو کتاب ہم نے دیا اس کی تلاوت کیا کیجیے. جب نبی کو حکم ہے تو امتی کو بھی تو حکم ہے. اتلو ما اوحی, بہت عمدہ لکھا ہے بیداری نے. اتلو ما تقرب اللہ بتلاوتی, اس کی تلاوت سے تقرب حاصل کرو اللہ سے. تقرب مجھے ایک ہر پڑھا اتنا پڑھا تو بیان کر چکا ہوں. یہ تقرباً اللہ اتنا یہاں مجلس لوگوں کو سمجھنا چاہیے. میں مطالبہ کیا ہے کہ تقرب کرو کہ اللہ سمجھیے آپ لوگ. تقرباً اللہ بھی تلاوت ہی جو کر کے سمجھتے ہیں کہ سب مولوی لوگوں کے لیے ہے, خالی مجھے مدرسے میں خرچ ہے. اور اپنی زبان ہم لوگ کو جاری کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انگریزی ضرور بولیں اور ہماری زبان نہیں کوئی قبول کرتا. یہ بات شاہ وسیع اللہ صاحب کی بات ہے کہ دیکھو آتے ہم لوگ بولتے ہیں انگریزی کے لفظ بولتے ہیں, سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے تب بھی بولتے ہیں یہ سب. اب میں کوئی بات بتاتا ہوں کہتے سمجھ میں نہیں آتا. کہا ٹھیک ہے نہ سمجھے اعتراض سمجھو کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا, یہ بھی ایک علم ہے. یہ حضرت تعلیم بہت باریک بھی آدمی تھے وہ, بہت کہتے یہی سمجھ لو کہ ہم کو بہت سی بات نہیں سمجھ میں آتی, یہی ایک اصلاح کی بات ہے تمہاری. تقرب اللہ بے تلاوت, اس کی تلاوت سے تقرب حاصل کرو اللہ سے. اور کیا ہمارے ساتھ تقرب و تحفظ, یہ ہے وہ بے الفاظ تلاوت کرو گے تو قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں گے. نہیں سب رکھ دو گے تو قرآن اسی رکھا رہ جائے گا, اس کے الفاظ بھی لوگوں کو یاد نہیں رہیں گے. بیداری دکھائے بہت با مفسر ہے. تقرب اللہ بے تلاوت ہی وہ تحفظ الفاظ ہی, اس کے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے تلاوت کرو. دیکھیے اس زمانے میں قاری لوگ بہت سے ہو گئے ہیں جو ہم لوگ 10-20 سال پہلے جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ بھی قرأت ہے یہ بھی نہیں. اب معلوم آ رہی یہ ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے, ایسے بھی پڑھا جاتا. اب ہوا تقرر تو یہ تحفظ ہوا کہ نہیں. یہ سب قرأت ہے اشرا کی ہفتہ کی جانتے ہیں, 20 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. 20-30 سال کا یہ 40 سال کوئی نہیں جانتا تھا الا ماشاء اللہ. صرف قاری ریاست علی صاحب جانتے تھے, یہاں قاری ضیاء الدین جانتے تھے جس کی تفسیر گجرات کی بول بھی نہیں کیا ہے. بہرا اور تیسری بات یہ ہے مجھ سے بہت عمدہ ایک استکشاف لے معنی کسی بات کہ جب بار بار تلاوت کرو گے تو معنی کا استکشاف ہوگا. ایک چیز جب بار بار کہی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر کھلتے ہیں, اس کے معارف کھلتے ہیں. اس میں جب تلاوت جب کرو گے تو معنی کا استکشاف ہوگا. ہمارے حضرت نے کیا بڑھایا تین پر, وہ تلر زدن بے کرا دی تلاوت کیجیے کرا سے لذت حاصل کرنے کی. ماشاء اللہ انہوں نے بیداوی نے صرف تین کہا ہے لیکن حضرت نے فرمایا کہ تلذذن بے تلاوت ہی, اس کی تلاوت سے تلذذ کے لیے تلاوت کرو لطف آتا ہے لوگوں کو مزہ آ جاتا ہے تلاوت میں. معمولی بات ہے لا تسمعوا لهذا القرآن ولو فيه. کافی کہتے تھے کہ لغو اس میں کرو تاکہ تلاوت سننے نہ پائے, سننے سے تو عورتیں تمہاری مسلمان ہو جائیں گی. اتنا اثر ہوگا, کفار پر بھی اثر ہوتا تھا. اور چوتھی چیز حضرت نے فرمایا یہ حقیر کہتا ہے کہ تسن بے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی سنت سے تلاوت کرنا حکم ہے. اس بنا پر تم جب تلاوت کرو گے تو تلاوت کا ثواب الگ ہے, اور حضور کی سنت کی نیت کرو گے کہ حضور تلاوت کر دیتے اس کا ثواب تم کو الگ ملے گا. یہ حقیر کی بات ہے. تقرب اللہ بے تلاوت ہی وہ تحفظ الفاظ ہی وہ انتشاف المعانی. وہ حضرت کی بات کیا ہے, وہ تلذذن بے قرار تھی, ان کو لذت ملتی تھی. معالی میں وغیرہ بیٹھے رہتے تھے پڑھتے جو تین تین ورک چار چار لوگ معالی میں وغیرہ, خود لکھا انہوں نے کہ ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے اور پڑھتے چلے جاتے تھے. کیا تلذذن, ان کے حال کے مطابق وہ بھی تھا. اور یہ حقیق کہاں تلذذن, میں نے کہا تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی سنت سے تلاوت کرنا اس بنا پر اس نیت سے کرو کہ ہم حضور کی سنت تو تلاوت کلام اللہ کا ثواب الگ, اور اس نیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے اس سنت کے تھا اس کا ثواب الگ ملے گا. ٹھیک ہے ہم نے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو احسان کے ساتھ تلاوت کرنے کی, ذکر کرنے کی, نماز پڑھنے کی توفیق. اللہ بہادر نازل کر کے اللہ کو ایک اللہ, اللہ کہنا معمولی. ماں تھانوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا مافیا سے بہتر ہے. ایک عالم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کہنا ایسا ہے کہ جیسے ایک برگر کا دانا ہے بیج ہے اتنا بڑا پھل لے آتا ہے इतना बड़ा दर्श ले आता है। हमारे गांव में एक दर्श था, पूरे गांव को इहाता किए हुए थे बरगद का दर्श। तो बरगद की मिसाल ही दिया उन्होंने कि बरगद का एक बीज जो है पूरे इतना बड़ा इहाता है, तो अल्लाह के नाम में इतना भी इहाता नहीं कि सारे आलम को छा जाए। कहो तो एक मतलब अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह हम सब लोगों को इन अमाल की, इन अज़कार की कदर करने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل. يا الله، ہمارے سننے میں کہنے میں خلوص عطا فرما، صرف کی نیت سے ہمارا کہنا بھی ہو، صرف کی نیت سے آپ کا سننا اور آنا بھی ہو، انشاءاللہ یہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے، اللہ کے رضا کا سبب ہے، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. دوزخ سے پناہ عطا فرمائے. اللہ اپنی رضا سے ہم سب کو مشرف کرے. الہی مقصود من توی و رضا ہے تو محبت و معرفت خود دے. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت محبت نسبت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.